Get in Bank. Praktycznie. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No a zaraz mróz zetnie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Zrobić zakupy, odebrać pranie. Zapłacić rachunki. Zadzwonić do mamy. Posprzątać garaż. Umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj setki produktów w super cenach bez wychodzenia z domu. Tylko teraz na saturn.pl. Noce pełne promocji. Klikaj co noc od środy do piątku od 21 do 9 rano. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 listopada, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Winni są wszyscy, tylko nie my. Tak można podsumować polityczną awanturę o zagraniczne wyjazdy posłów. Są już pierwsze zapowiedzi kierowania spraw do sądu i prokuratury. Ruszył proces motorniczego z Łodzi, który prowadząc tramwaj po pijanemu zabił 3 osoby. W serwisie też o najstarszej na świecie pacjentce kardiochirurgii. Ma 107 lat i jest pod opieką lekarzy w Zabrzu. Tego można się było spodziewać po eskapadzie 3 byłych posłów PiSu do Madrytu i po zarządzeniu marszałka Sejmu, że trzeba wprowadzić zmiany w sposobie rozliczania zagranicznych wyjazdów parlamentarzystów, wybuchła awantura wśród polityków. Szef PiSu Jarosław Kaczyński oświadczył, że to Ewa Kopacz ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w turystyce sejmowej, bo jeszcze do niedawna była marszałkiem Izby. Premier odpowiada, kiedy byłam marszałkiem Sejmu, zwiększyłam kontrolę nad wyjazdami posłów za granicę. To, że wprowadziliśmy rekomendacje jednostki, która jest w strukturze Kancelarii Sejmu, która bardzo szczegółowo sprawdzała, jak posłowie z poprzednich wyjazdów się rozliczali i rekomendowali, bądź nie rekomendowali marszałkowi, było i tak postępem w stosunku do tego, co się działo do momentu, kiedy ja tam przyszłam. Marszałek Sikorski zarządził kontrolę wyjazdów posłów. Raport ma być gotowy do 21 listopada, ale szef klubu PiSu, Mariusz Błaszczak, już przedstawia dokument, z którego ma wynikać, że obecny minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki między 24 a 29 czerwca 2012 roku miał być w Strasburgu, ale jednocześnie 28 czerwca głosował w polskim Sejmie. Jest ministrem odpowiedzialnym za wydawanie pieniędzy publicznych i sam Andrzej Halicki jako przewodniczący Grupy Polskiej w Zgromadzeniu Rady Europy podpisywał zgody dla innych posłów na te wyjazdy samochodem, a teraz od odpowiedzialności ucieka. Andrzej Halicki w odpowiedzi pozywa Mariusza Błaszczaka do sądu i chce dużego odszkodowania. Wyjaśnia, że sesje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy odbywają się od poniedziałku do piątku. On do Strasburga poleciał w niedzielę, a wrócił we wtorek wieczorem i mógł być na głosowaniach w Sejmie. To, co zrobiła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, kładzie się cieniem na całej Izbie. Dzisiaj wszyscy parlamentarzyści przez te 3 osoby jesteśmy posądzani o różne nieuczciwe praktyki. SLD także wskazuje na konkretnych posłów nie ze swojego ugrupowania, którzy mieli oszukiwać przy zagranicznych wyjazdach i chce, żeby wyjaśniła to prokuratura, rzecznik Sojuszu Dariusz Joński. My chcemy przede wszystkim sprawdzić, czy osoby, które wyjeżdżały za granicę, wypisywały wnioski o zwrot za paliwo, za przejazd samochodem, nie korzystały czasem z tanich linii lotniczych, tak jak to zrobili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jest to sprawdzać. Z nieoficjalnych informacji wynika, że komisja badająca rozliczenia z zagranicznych wyjazdów posłów już rozpoczęła działanie. Ruszył proces motorniczego łódzkiego MPK. Mężczyzna na początku roku prowadził tramwaj po alkoholu i spowodował wypadek, w którym zginęły 3 osoby. Dzisiaj usłyszał zarzuty, mówi prokurator Elżbieta Szpakowska. Spowodowanie zagrożenia katastrofą drogową oraz wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, a drugi zarzut dotyczy prowadzenia tramwaju pod wpływem alkoholu. Oskarżony przyznał się do tego, że podczas pracy pił alkohol, ale samego wypadku nie pamięta, mówi jego obrońca Paweł Kozanecki. Będziemy próbowali przekonać sąd do tego, że nie tylko jego zaniedbania spowodowały taki stan rzeczy, jaki miał miejsce dzisiaj. W obecności pokrzywdzonych wszystkich powtórzył swoje przeprosiny, także ma pełną świadomość jakby tego, co się wydarzyło z jego udziałem. Do wypadku doszło w styczniu w centrum Łodzi. Motorniczy nie zatrzymał się na przystanku i wjechał na skrzyżowanie, uderzając w samochód osobowy. Potem na przejściu dla pieszych potrącił 3 starsze kobiety przechodzące na zielonym świetle. Grozi mu do 12 lat więzienia. Szykuje się kolejny bat na palaczy w Wielkiej Brytanii. To nowe prawo zakazujące palenia w samochodzie wiozącym dzieci. Ustawa ma zostać uchwalona w przyszłym miesiącu, a w życie wejdzie za niecały rok. Jednak już wiadomo, że łamiących zakaz czekają horrendalnie wysokie grzywny. Górna granica kary przewidziana w zgłoszonym do konsultacji projekcie wynosi aż 10 tysięcy funtów. Kierowcy mieliby podlegać karze nie tylko jeśli sami zapalą papierosa, ale też jeśli zrobi to pasażer, któremu grozić ma o wiele niższa, choć też niebagatelna grzywna 800 funtów. W Walii podobne konsultacje przeprowadzono już latem, a zakaz palenia w autach wiozących dzieci ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Proponowane grzywny są jednak o wiele niższe, 60 funtów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Najstarsza pacjentka kardiochirurgii odwiedziła dziś Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To Maria Olszewska z Wrocławia, która w tym roku skończyła 107 lat. 4 lata temu zabrzańscy kardiolodzy zdecydowali się na operację wszczepienia starszej pacjentce bypassa. Dziś pani Maria przyjechała na konsultację, a ta wypadła wyśmienicie, przyznaje doktor Aneta Kowalczyk-Wieteska. W badaniu echokardiograficznym wydolność jeszcze jest bardzo dobra. Serduszko pani pracuje bardzo dobrze. To naprawdę jest ewenement. Sama 107-letnia pacjentka mówi, że na zdrowie nie narzeka, a pytana o receptę na długowieczność odpowiada. Chciałem mieć dobre dzieci, co trzyma przy życiu, a tak recepty nie ma. Przeżyć 107 lat, to musiało być życie aktywne. Teraz jest szydełkowanie teraz i książki czytanie. Maria Olszewska jest jedyną na świecie pacjentką, u której przeprowadzono zabieg chirurgiczny po skończeniu 100 lat. To wszystkie informacje teraz. Kolejne w skrócie serwisu Trójki o 17.30. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. 3 mecze, 7 punktów i prowadzenie w tabeli. Nasi piłkarze eliminację Euro 2016 rozpoczęli nadspodziewanie dobrze. Jutro czeka ich kolejne spotkanie z pogrążoną w kryzysie Gruzją. Może i gospodarze mają swoje problemy, ale 3 punktów nie dadzą nam w prezencie, przestrzega trener reprezentacji Polski Adam Nawałka. Ta drużyna w dalszym ciągu jest bardzo groźna, również na podstawie poprzednich meczów widać było, że ta drużyna jest zintegrowana, jeżeli chodzi o grę, czy to w Szkocji, czy też na własnym boisku minimalnie przegrali u siebie z Irlandią w ostatniej minucie meczu. Ta drużyna walczy, ta drużyna gra z pełnym zaangażowaniem i nie sądzę, żeby zmieniło się to w jutrzejszym meczu na skutek decyzji trenera. Bo trener Gruzinów Temur Kecbaya zapowiedział, że zrezygnuje z pracy z kadrą bez względu na wynik jutrzejszego meczu. Ten rozpocznie się jutro o godzinie 18:00. Zapraszamy na relację na naszej antenie. W Tbilisi już jest Michał Gąsiorowski. Do Warszawy z kolei w kwietniu zjadą kibice żużla z całej Polski i pewnie nie tylko z Polski. Tak jak przypuszczano, pierwsza runda przyszłorocznego Grand Prix odbędzie się na Stadionie Narodowym, co dziś z dumą zakomunikował prezes Polskiego Związku Motorowego Andrzej Witkowski. Jak mówili Rzymianie, koniec wieńczy dzieło. Po paru latach dyskusji, debat i negocjacji podpisaliśmy umowę na 3 lata. Jeżeli Grand Prix w Warszawie, to gdzie? Oczywiście na nowo wybudowanym Stadionie Narodowym, bo wydaje mi się, że pragnieniem każdego miłośnika sportu żużlowego byłoby zobaczyć sport żużlowy na jednym z najpiękniejszych stadionów w naszym kraju. Kibice żużla pewnie te opinie potwierdzą, żużlowcy zresztą też, a którzy z naszych będą mieli okazję ścigać się na Stadionie Narodowym? Tomasz Golob z dziką kartą oraz Krzysztof Kasprzak, Jarosław Hampel i Maciej Janowski jako stali uczestnicy cyklu Grand Prix. I jeszcze ważna informacja dotycząca dokładnej daty tego wydarzenia. Zawody odbędą się 18 kwietnia. Najlepsi tenisiści świata tymczasem od dobrych kilku dni walczą w Londynie o wygraną w kończącym sezon turnieju Masters. Dziś na korcie O2 Arena jako pierwsi mieli pojawić się Kei Nishikori i Miloš Raonic. Z tej dwójki pojawił się ten pierwszy. Raonic jest kontuzjowany i zastąpił go David Ferrer, który wygrał pierwszy set do 4, w drugim do 4 uległ Japończykowi. Trwa trzecia partia. I jeszcze krótkie przypomnienie kolejnego dobrego występu Marcina Gortata w lidze NBA. Środkowy Washington Wizards rzucił 14 punktów i miał 13 zbiórek w wygranym przez Wizards 107-103 spotkaniu przeciwko Detroit Pistons. Wieczorem i w nocy pochmurno, deszczowo, na południu mglisto. Temperatura w nocy od 4 stopni na Podlasiu do 5 na południu i do 8 na Mazowszu. Jutro sporo chmur, niewiele przejaśnień, a do tego przelotne opady deszczu lub mrzawka. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie.

zaznaczyć, że to jest meczyk. I w ramach pokuty, bo zawsze wieszałem psy na naszych piłkarzach, to teraz już dobrze grają, to chciałem im życzyć z całego serca, żeby dobrze weszli w mecz i dużo grali piłką. No, myślę, że nie tylko pan przymierza się do pokuty za te słowa, które padły pod adresem naszych piłkarzy. Jutro mecz Polska-Gruzja. 22:07 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Wczoraj lądownik sondy Rosett wylądował na powierzchni komety Churyumov-Gerasimenko i w związku z tym bardzo polecam państwu dzisiejsze wydanie Europy od kuchni. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Mój nowy adres to 67P w imieniu sondy Filey. Taką informację na Twitterze przekazała Europejska Agencja Kosmiczna. I taki dźwięk popłynął z tego adresu. Mieliśmy bardzo czysty sygnał z lądownika, informował dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Jean-Jacques Durian. Otrzymaliśmy dane dotyczące stanu urządzenia, dostaliśmy również dane naukowe. To bardzo dobre wiadomości. Ale byśmy mogli dźwięk ten usłyszeć, historia zaczęła się 10 lat temu. Attention pour le décompte final. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. To było trochę dzieło przypadku, dlatego że początkowo planowano wybrać zupełnie inną kometę. Karol Wójcicki, Centrum Nauki Kopernik. Okazało się, że 10 lat temu, kiedy naukowcy chcieli wystrzelić sondę, doszło do awarii rakiety i start przesunięto. I wtedy zmienił się układ planet. Trzeba było więc sprawdzić, jak obecna konfiguracja planet umożliwia dolecenie do innej być może komety. No i taką kometą była właśnie Churyumov-Gerasimenko. Kometa odkryta była w końcu lat 60. i ochrzczona nazwiskami uczonych, którzy tego dokonali. Jeden z nich to ukraiński astronom Klim Churyumov. Jak wybrali naszą kometę, to bardzo się ucieszyliśmy, a teraz znów bardzo mnie to wszystko cieszy, bo to jeden z ważniejszych eksperymentów w tej dziedzinie nauki. I tak możemy usłyszeć ten dźwięk z kosmosu. Ale przy tej okazji głośno zrobiło się jeszcze o będącej może trochę w drugim planie bitwy o kosmos Europejskiej Agencji Kosmicznej. Europejska Agencja Kosmiczna powstała w 1975 roku. To międzynarodowa organizacja krajów europejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej. Siedziba organizacji znajduje się w Paryżu. Unia Europejska jest największym udziałowcem agencji. Blisko 22% jej budżetu stanowią środki unijne wydawane w ramach europejskiej polityki kosmicznej. Działań, których celem jest wspieranie rozwoju potencjału kosmicznego Unii Europejskiej. Resztę środków zapewnia 20 państw zrzeszonych w agencji. Agencja na firmamencie instytucji zajmujących się kosmicznymi badaniami jest zatem bardzo ważna. Bardzo ważna, choć młoda, dlatego nie słyszymy o niej pewnie tak często jak o NASA. Jeszcze raz, Karol Wójcicki, Centrum Nauki Kopernik. Która ma za sobą kilkadziesiąt już lat historii, badań, eksperymentów, niesamowitych lotów, za którymi stał też fantastyczny PR. Pamiętajmy o tym, że duża część Hollywoodu opiera się na tym, co kiedyś zrobiła NASA. W Europie agencja kosmiczna jest też tworem międzynarodowym, więc być może też trochę trudniej było jej się tak zebrać do takich wielkich misji, ale faktycznie teraz słyszymy przy takich dużych okazjach i będziemy słyszeli coraz więcej, dlatego że po pierwsze Polska przystąpiła już w pełni do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Są misje, które na całym świecie są teraz podziwiane, tak jak właśnie chociażby misja Rosetty. Za jakiś czas będzie na Marsa leciała też europejska sonda ExoMars, o której też będzie głośno, tak więc to dobrze, że jest coraz głośniej, zwłaszcza, że mamy w tym swój udział. Także cieszyć się jest z czego. Dzisiaj z pewnością z tego lądowania ucieszyli się przede wszystkim naukowcy, ucieszyli się miłośnicy astronomii, bo to pierwszy raz udało się w Europejskiej Agencji Kosmicznej wylądować próbnikiem na komecie. Tego nikt wcześniej nie próbował, przez to nikomu też się wcześniej nie udało, a zadanie było ekstremalnie trudne. Im bardziej nauka rozumie otaczający nas świat, to prędzej czy później przekłada się to na życie przeciętnego człowieka. Jak mówiliśmy, mamy w przedsięwzięciu swój udział. Bo po pierwsze, sonda wyposażona jest w polską aparaturę. I jeszcze dodam, że po drugie, polska komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Elżbieta Bieńkowska, w zakresie swojej odpowiedzialności ma także sprawy kosmiczne Unii Europejskiej. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ernest Zozuń z nadzieją spoglądał w gwiazdy. Tu Trójka, tylko po 20 minut po 17. Już za chwilę w studiu pojawią się panowie Zbiegam, bo lubię, a przedtem piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Dziś grupa Foo Fighters. Fighters z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. 22 i 7 trójek. Ja chciałem zameldować nowego słuchacza, który dopiero przybył na świat i już przyjechał dzisiaj do domu. Kiedyś dzwonił ojciec, że kupił bodajże córce, kiedy ona przybyła na świat, kupił wszystkie gazety, żeby pokazać jej stan świata. I my też tak zrobiliśmy. Czeka na syna, może na 18 dostanie. Dobry pomysł, dziękuję panu i polecam kupić jeszcze kalendarz Trójki. Dzisiaj premiera, dziś się pokazał nasz kalendarz w internecie sklep polskieradio.pl albo w sklepiku Walędziku. Wiem, że trochę się chwalę, no ale panowie, widzieliście kalendarz, wyszło nam, prawda? Oczywiście. Tak, te twoje biegowe zdjęcie nieźle tam się prezentuje. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Nie będę nawiązywał do tego, co powiedziałeś, bo to przecież można zobaczyć. Nie robimy tego momentu, ale tak dzieje się od kilku lat o tej porze. Na krótko odpoczniemy od biegania na naszej antenie. Naprawdę na krótko. W marcu zameldujemy się tu z powrotem. Dziś mamy ostatnią audycję przed zimową przerwą i zaczniemy ją od pozdrowień dla wszystkich uczestników Biegu Niepodległości w Warszawie. Byliśmy z wami przy tym, jak padł rekord frekwencji w biegu masowym w Polsce. Od wtorku to ponad 12 tysięcy biegaczy, którzy ukończyli zawody. Miło nam, że Trójka jest patronem tego biegu, a my polecamy ten rodzaj manifestowania swojego patriotyzmu, a nie ten, który miał miejsce na ulicach Warszawy kilka godzin później. Prawda, panie Pawle? No tak, jak się okazuje, też można tak manifestować tą polskość. Wszyscy są zadowoleni, o jednym czasie wystartowali, o tym samym czasie skończyli. No może w różnych czasach kończyli. No tak, ale w tym samym miejscu, tak? przy takiej samej widowni. Kogo dziś posłuchamy w programie? Fizjoterapeutki Ewy Witek, która opowie o tym, że po sezonie, a ten dla niektórych biegaczy się już zakończył, albo lada chwila się zakończy, warto dać obejrzeć swój aparat ruchu specjaliście. Porównam to bardziej tak do samochodu. Większość z nas ma samochód i wie, że raz do roku musimy zrobić taki przegląd. I podczas tego przeglądu okazuje się, które rzeczy są dobre, które złe, które musimy wymienić. Podobnie jest z organizmem ludzkim. Raz do roku tak naprawdę biegacz czy sportowiec, który uprawia regularnie sport, powinien pójść do lekarza, do fizjoterapeuty, żeby sprawdzić, czy jego organizm prawidłowo pracuje, czy jest coś, co możemy poprawić. Bo czasami jest tak, że czujemy się w porządku, robiliśmy jakiś progres w danym roku, a jednak podczas takiego badania wychodzi, że coś tam jest nie tak. Czyli na przykład, gdyby ten sezon trwał dalej, mogłoby się okazać, że tak naprawdę przydarzyłaby nam się na przykład jakaś kontuzja. Ale dzięki temu, że został już zakończony, no to jakby oszczędziliśmy sobie tego. Z tym, że jeżeli znowu wrócimy wiosną do treningów, może się tak okazać, że pewne rzeczy wyjdą. Czyli to jest świetny moment, żeby sprawdzić, co możemy poprawić. O jakich badaniach mówimy? To, co najbliższe mi jest, to jest oczywiście cała ortopedia i to, co się zajmuje całym układem ruchu. Także najlepiej by było pójść do fizjoterapeuty. On ma dużo czasu, zawsze poświęca przynajmniej godzinę dla każdego pacjenta i on może dokładnie całą biomechanikę prześledzić danego biegacza. Czyli idziemy sobie do takiego specjalisty, który najpierw po pierwsze przeprowadzi z nami dokładny wywiad. Ile trenujemy, jak trenujemy, w jakich butach trenujemy, ile mamy startów, co planujemy. Przeanalizuje z nami wszystkie kontuzje, które były do tej pory i tak naprawdę od stóp aż po głowę obejrzy sobie nas po pierwsze najpierw w statyce, czyli w staniu, a później jak się zaczynamy ruszać, czyli jak biegamy, sprawdzi, czy wszystkie stawy prawidłowo działają, czy może gdzieś jest jakiś przykór, czy coś można jakby w tym kierunku podziałać. A czy można zrobić dokładne badanie bez USG, bez rezonansu? Oczywiście, jeżeli nie ma konkretnego problemu, jeżeli nie ma jakiegoś bólu, który mówi nam o jakimś uszkodzeniu, nie jest potrzebne żadne badanie obrazowe. To są przeważnie drogie badania i wykonujemy je tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest takie zlecenie, czyli jeżeli albo fizjoterapeuta, albo lekarz stwierdzają, że widzą jakąś nieprawidłowość i dla potwierdzenia swojej diagnozy, którą prawdopodobnie już podczas takiego badania klinicznego, dotykania danych tkanek albo wykonując dany ruch stwierdzają i chcą po prostu potwierdzić sobie w ten sposób, że tam rzeczywiście jest jakieś uszkodzenie albo nie. Ale my do takich przeglądowych badań nie potrzebujemy zupełnie takich badań obrazowych. Proszę mi powiedzieć, ile takie badanie z reguły kosztuje? To w zależności oczywiście od ośrodka. To w samej Warszawie też jest różnica cen. Myślę, że od 120 do 200 zł takie badanie może kosztować. No i twoja opinia, Paweł, na ten temat. Warto pójść i poddać się takiemu badaniu po sezonie? Jeżeli komuś to ma posłużyć, jeżeli się dobrze przy tym czuje, z tym właśnie badaniem, to jak najbardziej nie ma jednej metody, jednego jakiegoś wzoru postępowania. Jak ciebie znam, to ja bym się nie wybrał. No właśnie, chciałem dodać, że Paweł Januszewski, gdyby się czuł dobrze, nic go nie bolało, to na takie badanie się nie wybrał. Ty chciałeś coś powiedzieć, Robert? Nie, Paweł powiedział, że jeśli się dobrze czuje z badaniem, to niech się wybierze, a jeśli się źle czuje, to niech się nie wybierze. Tak właśnie powiedziałem. No dobrze, to zaprosimy chyba na ostatni przed zimową przerwą konkurs. Sponsorem nagród jest Jabra, producent słuchawek Jabra Sport Wireless Plus, dostępnych w sklepie sportowym sportmed24.pl. Dziś do wygrania zestaw, w skład którego wchodzą słuchawki Jabra Sport Wireless oraz zestaw głośno mówiący Jabra Tour. Wartości jednostkowa nagrody to 750 zł brutto. My na krótko, no przecież, przecież jeszcze musimy zadać jakieś pytanie. Tak, biegam, bo... Może w końcu się dowiemy, dlaczego nasi... Albo słucham audycji Biegam, bo lubię, bo... Tak jest. Słucham audycji Biegam, bo lubię, bo... I prosimy wysyłać te odpowiedzi pod numer SMS-a 73533. Przypominam, numer SMS-a 73533. Koszt takiego SMS-a to 3,69 zł brutto. I jeszcze raz... Przypomnę pytanie, bo chłopaki dzisiaj rzeczywiście skomplikowane dali. Biegam, bo... Nie, słucham audycji. Słucham audycji Biegam, bo lubię, bo... No i tutaj czekamy na Państwa odpowiedzi, wybierzemy najciekawszą i do jej autora trafią wspomniane nagrody oraz sztuka szybszego biegania. To książka biegowa, którą polecamy od dłuższego czasu. Zawieszamy naszą audycję na jakiś czas, zawieszamy ją do marca, natomiast jeżeli chodzi o naszą stadionową akcję Biegam, bo lubię, to teoretycznie też ją zawieszamy, ale tylko teoretycznie, bo w wielu miejscowościach będzie można nadal kontynuować przygodę z bieganiem. Tak, nasi trenerzy czekają w 35 miejscowościach. Ja postaram się je przeczytać, mam nadzieję, że Państwo zapamiętacie. A więc zapraszamy do Radomia, do Żegania, do Zduńskiego Bliskiej Woli do Torunia, do Wydmin, do Szczecina, do Stalowej Woli, do Słupska, do Rzeszowa, do Raciborza, do Poznania, do Polic, do Pasłęku, do Ostrowca Świętokrzyskiego, do Opola, do Mikołowa, do Mikołajek, Kędzierzyna, Koźla, Gołdapi, Głogowa, Gdyni, Gdańska, Bielska Białej, do Buku, Białystok również, Biała Podlaska, Giżycko, Kielce, Kraków, Legnica, Białołęka, czyli tu Warszawa i warszawska Skra, od której się właściwie wszystko zaczęło. No to zapraszamy, w wielu miejscowościach nadal można będzie sobie pobiegać, rozpocząć przygodę z bieganiem oraz poprawić swoją sztukę biegania. To informacja dla biegaczy, którzy już trochę biegają. Do usłyszenia w marcu. Przy okazji zapraszamy na Sport Młodą Generację, czyli audycję poświęconą wychowaniu dzieci na sportowo. To audycja skierowana głównie do rodziców, których chcemy przekonać, że sport to bardzo ważna sprawa w prawidłowym rozwoju dzieci. Zapraszamy w każdą sobotę około godziny 8:20. Ależ mnie zmartwiliście, panowie. No tak fajnie było i co, zawieszacie buty na kołku i spotykamy się dopiero w marcu, na wiosnę. Panie Robercie, my nie, pan też nie. Będzie dobrze. No, wiadomo, pan biega. Kiedy panu gips ściągają? Jak audycja się zacznie? A panu kiedy tajty ściągają? Słuchali państwo audycji Biegam, bo lubię, bo... Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. A propos, polecam państwu kalendarz Trójki na rok 2015, bo tam na jednym ze zdjęć jest nasz kolega w tajtach. Marcin Łukawski leży, leżymy właściwie razem, tyle że Marcin leży w tajtach. Minęła 16:30. Skrót wiadomości w Trójce, Tomasz Ławnicki. Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiada kolejne interwencje w sprawie fatalnych warunków, w jakich leczeni są psychiatrycznie chorzy pacjenci Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Już parę miesięcy temu RPO wszczęło alarm u dyrekcji szpitala czy w resorcie zdrowia, ale odpowiedzi nie przyniosły konkretów. Poruszamy się cały czas w sferze jakichś faktów, jakichś inwestycji uzależnionych albo od tego, w jakim zakresie zostanie uwzględniony postulat Instytutu w przyszłym budżecie, a to też zależy od tego, jaki ten budżet państwa w przyszłym roku będzie wyglądał. Także niestety cały czas nie ma konkretów. Ubolewa Piotr Mierzejewski z Biura Rzecznika. Warunki w Warszawskim Instytucie Psychiatrii to choćby przeciekający dach, grzyb na ścianach czy nieszczelne okna. Dyrekcja odpowiada, że szpital ma ponad 50 milionów długu. Do końca listopada powinny być gotowe analizy w sprawie natężenia ruchu na autostradach. Tak obiecuje resort infrastruktury i rozwoju. Na podstawie wyliczeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapadną ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące elektronicznego systemu poboru opłat, który zastąpiłby bramki na trasach. Waży 3 tony, ma 8 metrów wysokości. Dąb herbowy Wałbrzycha został zasadzony na rondzie przy wjeździe do miasta. Kierujący tą operacją Grzegorz Szmidla przyznał, że to było nie lada wyzwanie. Dwa największe dźwigi w Wałbrzychu i już mamy problemy. No jest to trudne. Samo przestawienie na tą odległość tych 3 ton, mimo tego, że to wcale nie jest duży ciężar, ale na odległość, na środek ronda daje już problemy. Świeży grunt, dźwigi nam się już topią, ale damy radę. Operacja trwała kilka godzin. Dom przyjechał ze specjalnej szkółki w Niemczech. Tyle w skrócie, a w serwisie o 18:00 groźby lekarzy rodzinnych, że nie podpiszą kontraktów na przyszły rok. Dlaczego? Wyjaśnimy za niecałe pół godziny. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Ceny ostro w dół. Deflacja się pogłębia. W październiku w ujęciu rocznym ceny spadły o 0,6%. Tak podał dziś Główny Urząd Statystyczny. To znacznie większe spadki i gorsze dane od oczekiwań analityków, tłumaczy Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Głównym powodem jest dalszy spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych. Spadki mieliśmy również w transporcie w ślad za spadającymi cenami paliw. W kolejnych miesiącach, w listopadzie i grudniu, najprawdopodobniej dalej będziemy zmagać się z deflacją. Ten okres deflacji nam się przedłuża. Powody przedłużającej się deflacji leżą poza granicami naszego kraju, dodaje ekspert. Spadki cen żywności powodowane są nadpodażą produktów na rynku krajowym i embargiem rosyjskim. Z drugiej strony mamy właśnie spadki cen ropy naftowej na świecie. W listopadzie obserwujemy spadki tych cen nawet głębsze niż były w miesiącach poprzednich. I dlatego deflacja najprawdopodobniej utrzyma się do końca tego roku. Zdaniem ekspertów od stycznia zobaczymy nieznaczny wzrost inflacji. PKP Cargo z dobrymi wynikami, ale też z planami redukcji zatrudnienia. Od początku tego roku przewoźnik zarobił na czysto prawie 230 milionów złotych. Ma też prawie 60-procentowy udział w rynku przewozów towarowych w kraju. Prezes spółki Adam Purwin przyznaje jednak, że wyniki mogłyby być lepsze, gdyby nie trudności na rynku.

Program trzeci Polskiego Radia. Europejczyk nie jest w stanie zrozumieć tego, co zdarzyło się w Korei Południowej, w której dziś odbywały się egzaminy wstępne na uniwersytety. Cały kraj dosłownie wstrzymał oddech, a wręcz zatrzymał się. Jak co roku pomagały władze, policja, wstrzymano ruch lotniczy. W odległości 200 jardów od szkoły nie wolno było poruszać się samochodem, a wojsko i siły powietrzne zawieszały manewry. Tak donosił reporter BBC Kevin Kim. Aby zmniejszyć natężenie ruchu, pracownicy administracji zostali poproszeni o rozpoczęcie pracy godzinę później niż zwykle. Policyjne radiowozy i motocykle dowodziły spóźnialskich, a przez 40 minut egzaminu zrozumienia ze słuchu samoloty w całym kraju nie mogły startować i lądować, żeby uczniowie mogli się skoncentrować. A równie zestresowani rodzice wypełniali świątynię, modląc się o dobre wyniki swoich dzieci. U nas też cały kraj wstrzymuje oddech, jak jest matura i staje się to wydarzeniem. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Natomiast tam jest troszkę inna tradycja. Jesteśmy dużo bardziej tolerancyjni i wyrozumiali dla ludzkiego być może pecha, niepowodzenia, przez co maturzysta ma możliwość kilkukrotnego podchodzenia do egzaminu, poprawiania wyników. Tam rzeczywiście niezdany egzamin kończy bardzo często karierę edukacyjną. To może byśmy jednak poszli w tę stronę, czyli podnieśli poprzeczkę, ale wtedy i pan musiałby chyba zadzwonić do ministra obrony narodowej, żeby zabronić siłom zbrojnym przeprowadzania manewrów tego dnia, do Agencji Żeglugi Powietrznej, żeby właśnie na czas egzaminów wstrzymywać ruch lotniczy, plus poprosić trochę policję o przysługę. Mógłby pan to zrobić? Ja pewnie nie, natomiast na pewno mogłaby to zrobić minister edukacji. To, co mamy, sprawdza się. Jeżeli pojawiają się problemy w czasie egzaminu ze słuchu, bo na przykład gdzieś są roboty drogowe, to tu dyrektor szkoły na pewno swoim autorytetem wpływa na wykonawcę. Naprawdę nie ma sensu wstrzymywać ruchu lotniczego i zatrzymywać kraju, dlatego że jest egzamin. Czy u nas by się dało też tak maturzystom wyjść naprzeciw? Obawiam się, że nie braliśmy tego pod uwagę. Pułkownik Tomasz Szulejko, rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wojsko ćwiczy, bo maj to jest taki dobry miesiąc, w którym rozpoczynają się różnego rodzaju aktywności poligonowe. A jeśli mówimy o Korei Południowej, to tam 330 tysięcy żołnierzy rozpoczyna ogromne manewry, więc tam właśnie się zaczyna bardzo intensywny czas takiej aktywności szkoleniowej na tamtejszych poligonach. Na ten czas egzaminów wojskowi siedzą po cichu, żeby nie przeszkadzać. Tym bardziej się czuję zadziwiony tą informacją, bo ja nie wiedziałem o tym. Nasze F-16, one startują, o ile dobrze pamiętam, z bazy w Łasku. Tam w Łasku, niedaleko lotniska, naprawdę 6 kilometrów od niego jest szkoła średnia. No to w Krzesinach jest za płotem liceum ogólnokształcące i to bardzo dobre. Szkolące się wojsko tworzy pewien rodzaj parasola ochronnego, żeby spokojnie maturzyści mogli skupić się na zdawaniu egzaminów. Czy pan wyobraża sobie dowożenie spóźnialskich, którzy dzwoniliby na policję, że zaspali, dowożenie ich na przykład na policyjnym motorze na sygnale do szkoły? Oczami wyobraźni możemy zobaczyć wszystko. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Mariusz Mrozek. Natomiast w praktyce takie rozwiązanie nie. Policja jest służbą poniekąd ratunkową, czyli ci policjanci jednak mają realizację tego typu obowiązków, które nie powinny być absorbowane w sposób niewłaściwy, a tutaj z czymś takim chyba mielibyśmy do czynienia. Policyjny radiowóz albo policyjny motocykl to jednak nie byłby ten właściwy środek transportu, żeby na maturę przyjechać. W Polsce nie ma konieczności zamykania przestrzeni powietrznej na czas matur. Rzecznik prasowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Marta Chylińska. Samoloty na wysokości przelotowej są jakieś 10 tysięcy metrów nad głowami. Nie generują jakiegoś dużego hałasu. Warto by było zapytać się może też linii lotniczych. Co one sądzą o tym pomyśle? No podejrzewam, że mówiąc delikatnie, takim pomysłem nie byłyby zachwycone, już nie mówiąc o pasażerach. Drugą stroną koreańskiego przykładu jest też to, że tuż przed tym egzaminem dochodzi także do wielu samobójstw wśród nastolatków, bo tak wielka jest presja. Naprawdę bezsensowne jest tracenie młodych ludzi przez wyniki egzaminacyjne. Tym tematem zajął się Łukasz Walecki. Takie rzeczy to tylko w Korei Południowej. Za 17 minut, godzina 18, w studiu jest już Beata Michniewicz. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wraz ze mną Anna Kilian z Nowej Prawicy, Paweł Tanajno z Demokracji Bezpośredniej i Artur Zawisza z Ruchu Narodowego. Witam Państwa. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Będziemy mówić o samorządach i finale wyborczej kampanii. Trudno się, proszę Państwa, przebić ze swoim przekazem poza głównym nurtem polityki i poza kręgiem zasiedziałych radnych, burmistrzów, wójtów, etc. Panie Pawle? Tak, tak. Bardzo trudne, ale nam się udaje w miarę. Dzięki pomocy oczywiście Polskiego Radia. Pani Anna. Nowej prawicy się udaje głównie za sprawą mediów społecznościowych i jeżeli chodzi o Warszawę, myślę, że za sprawą ciekawej, merytorycznej kampanii kandydata na prezydenta Warszawy, posła Przemysława Wiplera. A Ruchowi Narodowemu głównie się udało przebić ostatnio zupełnie ze sprawą niezwiązaną, czyli Marszem Niepodległości, a poza tym, jeśli chodzi o ten przekaz samorządowy? Szczęśliwie się składa, że w trakcie ostatniego tygodnia kampanii wyborczej 100 tysięcy patriotów różnych pokoleń wyszło na ulicę stolicy, natomiast setki naszych działaczy uczestniczy przez ostatnie tygodnie w kampanii samorządowej i chcielibyśmy zmienić ten stan rzeczy, gdzie 70% wójtów, burmistrzów i prezydentów ulega reelekcji, są niejako z rozbiegu ponownie wybierani. My chcielibyśmy odświeżenia. No właśnie, jak to zrobić, jak to zmienić? Czy lekarstwem jest spowodowanie, by nie można było ubiegać się o reelekcję więcej niż raz albo dwa razy? Pan Paweł Tanajno. Demokracja bezpośrednia uważa, że tego typu ograniczenia nie przyniosą żadnych rezultatów. W ogóle przyglądając się tej całej kampanii, absencji głównych graczy w ogóle z debaty publicznej, na przykład Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale dotyczy to również innych kandydatów, uważamy, że obywatele tracą samorząd w Polsce. On przestaje służyć ich bezpośrednim potrzebom, ponieważ staje się miejscem takich zasiedziałych układów, tak zwanych samorządowców. I demokracja bezpośrednio upatruje zmianę, naprawę tego stanu rzeczy w tym, że zostaną rozbudowane obywatelskie narzędzia sprawowania władzy bezpośredniej. To tak znaczy, jak referendum. Tutaj trzeba przyznać, że prezydent Komorowski wykazał się pewną inicjatywą bogatej nowelizacji regulacji dotyczących samorządu, między innymi właśnie zniesienia frekwencji w referendum dotyczącym spraw merytorycznych. Czyli nie odwoławczym, tylko takim referendum. Tak, żeby na przykład w sprawie likwidacji straży miejskiej, w sprawie przesunięcia jakichś kosztów, a czy wydatków inwestycyjnych, kierunkowych, z jednego tematu na drugi, czyli nie wiem, bardziej nam zależy w Warszawie, żeby szybciej powstał nowy most, a kosztem jakiejś tam linii metra, tak? Takie decyzje powinni mieszkańcy podejmować bezpośrednio i wtedy dopiero ten samorząd nabierze nowego życia. W tej chwili, no cóż nam po tym, że weźmiemy udział w tym cyrku, powiedzmy sobie, zwanym wyborami. No to jest jeden dzień. I potem nagle 4 lata nie mamy żadnego wpływu. Że pan będzie zachęcał do udziału w wyborach, a pan tu zniechęca. Znaczy, ja ani nie zachęcam, ani nie zniechęcam. Pokazuję tylko, że one w tej chwili są bardzo pozorną czynnością. To znaczy, władza często... No zresztą to widać było przy referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz, gdzie i premier, i prezydent nagle stali się wrogami frekwencji. Teraz może być różnie w zależności od kalkulacji wyniku wyborczego, ale de facto dla nas, dla zwykłych ludzi, no ta frekwencja i ten udział w wyborach jest mało istotny, bo nie mamy dalej przez następne 4 lata żadnego wpływu. Robią ci samorządowcy, co chcą. Media nie są w stanie, ze względu na rozproszenie, na ilość tych tematów, nie są w stanie tego skutecznie kontrolować. Tylko bezpośrednia władza, skuteczne referenda, tylko to może przywrócić sens istnienia samorządu. Anna Kilian, Nowa Prawica. Pani jest za tym, żeby skrócić kadencyjność, żeby tych kadencji było mniej? To rozwiązanie wydaje mi się poza nurtem obywatelskim. No, my powinniśmy wspierać działania obywatelskie, a nie je ograniczać. Są przypadki, w których... Być może są to przypadki jednostkowe, w których burmistrzowie rządzą kilka kadencji. Jest taki przykład, burmistrz Janusz Werczyński, wybierany w Markach od 19 lat, bezpartyjny. Cieszy się ogromnym poparciem, robi doskonałe rzeczy dla swojego miasta. Liczy się z głosem mieszkańców i z pewnością w Polsce jest takich przykładów więcej. Więc ograniczanie kadencyjności nie jest rozwiązaniem, które nagle sprawi, że zostanie pobudzona aktywność obywatelska. To co zrobić? To, co mówił mój przedmówca, referenda tematyczne są dobrą zachętą. Są czymś, o czym obywatele Obywatele chętniej będą decydowali o tym, co ich bezpośrednio dotyczy, niż będzie ich to interesowało bardziej niż głosowanie na nieznane twarze i nieznane nazwiska. Będzie ich to interesowało bardziej niż przeglądanie czterech kolejnych list, czterech kartek w różnych kolorach na wyborach samorządowych, w których de facto, oczywiście warto głosować, warto brać w tym udział i angażować się. Natomiast z pewnością mieszkańców bardziej interesują ich sprawy lokalne niż nazwiska. Dobrym pomysłem, który prezentował nasz kandydat na prezydenta Warszawy, Przemysław Wipler, jest rozszerzenie idei budżetu obywatelskiego na więcej dziedzin. I powinno być to zapisane w ustawie? Budżet obywatelski powinny decydować miasta, tak? Tak, tylko ja rozumiem, że miasto może decydować na przykład w jakim zakresie, ale że powinno mieć obowiązek, żeby część dochodów właśnie w ten sposób rozdysponować przez myśl obywatelską? Uważam, że to jest dobry kierunek, aby jak najwięcej władzy przekazywać obywatelom. Jeżeli jakiś odsetek budżetu, to są ich pieniądze. Jeżeli o jakimś odsetku tych swoich pieniędzy mogą zadecydować, to jak najlepiej ku dobremu dla obywateli będzie danie im tej władzy. Artur Zawisza, jakie jest pana zdanie i zdanie Ruchu Narodowego na temat ograniczenia liczby kadencji? I przy okazji też zapytam o bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Twórca reformy samorządowej, jeden z twórców, Jerzy Stępień, powiedział, że właściwie nam się strasznie wykoślawił samorząd, między innymi przez to, że ten wybór bezpośredni nastąpił i ci burmistrzowie i tak dalej otaczają się swoimi ludźmi i później już nie ma możliwości zmian. Z pewnością dyskutowane tu wcześniej wątki zwiększenia dostępności referendów dla obywateli, w szczególności w sprawach lokalnych, czy też większej puli pieniędzy publicznych w ramach tak zwanego budżetu obywatelskiego, także de facto poddanego referendum, a więc to nie są złe rozwiązania, aczkolwiek chcę też z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma rozwiązań idealnych pod względem struktury, sposobu podejmowania decyzji. I zdarzali się źli włodarze miejscy, wybierani przez Rady Miast w dawnym systemie i zdarzają się źli, wybierani bezpośrednio, podobnie jak zdarzają się dobrzy, przykład spod warszawskich Marek Tupadł, wybierani obecnie, i zdarzali się też dobrzy, wybierani pośrednio przez radnych. Chcę więc powiedzieć, że jakby nie tylko to jest ważne, jak podejmujemy decyzje, ale przede wszystkim jakie decyzje podejmujemy. Stąd Ruch Narodowy w skali kraju ma hasła takie same w każdym województwie czy powiecie, mówiąc o polskim handlu w polskich rękach, o ziemi w Polsce tylko dla Polaków, o strzelnicy sportowej w każdym powiecie, czy wreszcie, jak to nazywamy, zero złotych na dewiację. Ale to chyba na poziomie samorządów się wszystkiego nie załatwi, na poziomie ustawy. Te cztery kwestie mogą być w dużej mierze na poziomie samorządów. Zero złotych na dewiację, żeby sztuka zdegenerowana, przepraszam za to określenie, nie była finansowana z publicznych pieniędzy. Żeby w każdym powiecie mogły powstawać strzelnice sportowe, tak jak w gminach powstawały orliki i tak dalej, i tak dalej. A jakby ogół mieszkańców, większość mieszkańców chciała na dewiację, to też... No więc dlatego ja mówię, że nie sposób podejmowania decyzji jest kluczowy, tylko to, jakie decyzje są podejmowane. My cenimy referenda, ale nie jesteśmy ich fanatykami. Jesteśmy fanatykami sprawy polskiej. Wspomnieliśmy już Marsz Niepodległości. Przy okazji, po tym marszu i po wybrykach chuligańskich jemu towarzyszącym, dobrze powiedziałam, odezwały się głosy, że potrzeba jest, by samorządy miały większe uprawnienia w zakresie zakazywania marszów i zgromadzeń. Jakie jest państwa zdanie, Paweł Tanajno? No, broń Boże. No, nie wyobrażam sobie, aby samorządy zaczęły rozporządzać wolnościami obywatelskimi. To niedopuszczalne jest. Natomiast... tak odnosząc się do tego, co pan Artur Zawisza powiedział, no dziwi mnie to, że Ruch Narodowy, głoszący swoistą suwerenność, znaczy głoszący, no tak wstawiający na piedestale suwerenność narodową, twierdzi, że no referenda mogą być, ale nie jesteśmy fanatykami. No mi się wydaje, że suwerenność narodu wyraża się absolutnie tylko w tym, zakresie, w jakim on może sam o sobie stanowić. No, to jest tak, z logiki wynika. Jeżeli zaczniemy mówić o tym, że większość władzy powinna być przejęta przez przedstawicieli, no to w tym momencie, co pokazuje nasza praktyka życia zarówno politycznego, ogólnokrajowego, jak i na etapie samorządu, no ta suwerenność zostaje ograniczona. No to przypomina, że tak powiem, żywcem scenę z filmu Alternatywy 4, gdzie gospodarz domu w pewnym momencie stał się panem tego domu, a nie, mówiąc brzydko, cieciem. I my, demokracja bezpośrednia, chcielibyśmy bardzo i do tego dążymy, aby politycy zajmowali się pilnowaniem porządku wobec naszego domu, a nie dysponowaniem tym domem za nas. O tym powinni wszystkim decydować obywatele i referendum to jest podstawa naprawy państwa. Mówił pan też o tym, że są dobrzy i źli wybierani w wyborach właśnie takich pośrednich przedstawiciele, włodarze. Okej, zawsze mogą być błędne decyzje, ale tylko jeżeli są wprowadzone działające na co dzień mechanizmy demokracji bezpośredniej, jesteśmy w stanie kontrować. Obywatele mogą kontrować te pomyłki. No, niech pan sobie wyobrazi, że tak ale jak każdy z nas w życiu... Muszę kończyć. No to ostatnie słowo. Każdy nas w życiu uczy się na błędach. Jeżeli mielibyśmy uczyć się co 4 lata, to być może nigdy byśmy się nauczyli. Po prostu musimy często próbować. Czy samorząd ma wystarczające uprawnienia także w zakresie organizacji zgromadzeń? To znaczy w tej chwili właściwie bardzo ma ograniczoną możliwość zakazania, tylko jeśli te zgromadzenia by się krzyżowały, manifestacje. Czy to powinno się zmienić? Absolutnie samorząd nie powinien zakazywać obywatelom gromadzenia się, wyrażania swojego zdania. To jest absurdalny pomysł. Samorząd może wspierać działalność obywatelską, a nie ją ograniczać. Nadawanie kompetencji jakimkolwiek organom samorządowym ograniczania swobód obywatelskich to jest pomysł chybiony, niezgodny z konstytucją i absolutnie niedopuszczalny. Jeżeli obywatele chcą się gromadzić, a mówimy w tej chwili, odnosimy się do Marszu Niepodległości, jeżeli obywatele chcą wyrażać postawę patriotyczną, to zakazywanie im tego przez władzę jest nieporozumieniem. Pani Aniu, a jak będą dewiacje, chciały się... Tutaj wspomniane przez pana Artura oczywiście. Właśnie. To co wtedy? Co na to Przemysław Wipler? Czy pozwoli na marsze dewiacji w Warszawie? To może ja zapytam Artura Zawiszy, czy jeżeli Marsz Niepodległości ma prawo, bo jest wolność zgromadzeń, to tak samo te, jak już pan to nazwał, dewiacje, też powinny mieć takie same prawo. Po kolei, niekoniecznie musimy polemizować ze sobą z przedstawicielem demokracji bezpośredniej, bo ja w istocie bardziej poparłem postulat rozszerzenia referendów niż z nim dyskutowałem, jednak twierdząc, że mechanizm sam w sobie nie zapewnia idealnych decyzji. Mądrzy ludzie muszą podejmować dobre decyzje, stąd wierzymy w mądrość Polaków. Stąd narodowi demokraci z bezpośrednimi demokratami nie są aż tak odlegli. Natomiast co do swobody obywatelskiej polegającej na możliwości manifestowania, to musi ona być jak najszerzej zapewniona, także nieograniczana przez na przykład agresywne działania policji. Oczywiście pod tym warunkiem, że organizatorzy danej manifestacji nie działają w sposób złowrogi i z definicji sprzeczny z prawem, bo tutaj każdy z nas ma określone wrażliwości i dzisiejsi, że tak powiem, piewcy ograniczania wolności zgromadzeń z panem prezydentem na czele mieli zupełnie inne zdanie, kiedy poprzedni prezydent Warszawy Lech Kaczyński dyskutował kwestię niepozwolenia na parady homoseksualne. Tam wtedy argumentowano, że one muszą się odbyć. Ponieważ kończył pan Artur Zawisza, to państwu pozostaje po jednym zdaniu zachęty do głosowania na wasze ugrupowanie. Proszę bardzo, pani Anna Kilian. To może tak, to ja tym razem zacznę. Przede wszystkim... Ale jedno zdanie, naprawdę. Jedno zdanie. Głosujmy na gospodarną Warszawę, na dobrze zarządzających miastem ludzi i takim człowiekiem jest Przemysław Wipler. Paweł Tanajno. Dość olewania nas przez polityków. Czas na samorząd obywatelski. Wybierz demokrację bezpośrednią. Dziękuję. Oddajemy ci głos. Paweł Tanajno, Demokracja Bezpośrednia, Artur Zawisza, Ruch Narodowy, Anna Kilian, Nowa Prawica. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki.